reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kraków może znaleźć się w strefie żółtej, mówi wiceminister zdrowia po nowych danych o zakażeniach koronawirusem. Będziemy szukać najlepszego rozwiązania, w ten sposób pracę nad piątką dla zwierząt, zapowiada marszałek Sejmu. Trwa sezon grzybowy. Na Warmii i Mazurach dobrym zbiorom sprzyja ciepła i deszczowa pogoda. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 600 zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób, a wyzdrowiało ponad 560. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach małopolskim 111 i mazowieckim 70, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Małopolsce także dość sporo nowych zakażeń występuje w samym mieście Kraków. To jest ponad 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Są to ogniska rozproszone, to nie są jakieś duże ogniska, ale jest ich dość sporo, dlatego tak, że kolejny mój apel do mieszkańców Krakowa, aby tego reżimu sanitarnego przestrzegali, bo być może w czwartek pojawią się w strefie żółtej. Od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 75,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 2200 osób, a wyzdrowiały ponad 62 tysiące. Rozpoczęło się pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, którą przygotowali działacze Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Przed rozpoczęciem obrad mówiła o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wiem, że ustawa wzbudza emocje, ale po to właśnie jest parlament, po to są stanowiska poszczególnych klubów parlamentarnych. Będzie debata sejmowa, żeby wypracować najlepsze rozwiązania. Projekt Piątka dla Zwierząt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt. 7 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymano 5 osób, 2 kolejne doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic. W trakcie akcji zabezpieczono maczety, race i narkotyki. Śledztwo dotyczy gangu, który działał od 2014 roku. Członkowie działali na terenie całego kraju i mieli dopuszczać się przestępstw kryminalnych, wymuszeń rozbójniczych czy produkcji i sprzedaży znacznych ilości narkotyków. Powiązani byli ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów sportowych. Mężczyźni są również podejrzani o udział w tzw. ustawce, do której doszło w 2010 roku. Do zatrzymań doszło w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, a także w Świętochłowicach. Zatrzymano 5 osób w wieku od 23 do 30 lat. Ponadto 2 mężczyzn w wieku 33 i 40 lat doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. A relacjonowała Joanna Opas. Papież powiedział, że warunkiem skutecznej walki z pandemią jest troska o siebie, innych i o całe stworzenie. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na watykańskim dziedzińcu świętego Damazego. Podobnie jak tydzień temu, papież przed audiencją długo rozmawiał i żartował z wiernymi za ogrodzeniem, przyjmując prezenty i życzenia. W katechezie powiedział, że wszystkie formy życia są ze sobą związane, a nasze zdrowie zależy od zdrowia ekosystemów, które stworzył Bóg i powierzył nam opiekę nad nimi. Zwracając się do Polaków, papież, mówiąc o komunii ze stworzeniem, zacytował słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Zamościu 21 lat temu. Contemplo la bellezza. Wyjątkową mocą przemawia błękit nieba, zieleń lasów i pól, a wszystko to świadczy o miłości Stwórcy. Franciszek powiedział, że ten sposób przeżywania kontaktu z przyrodą powinien skłonić nas do jej ochrony. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A w lasach Wysoczyzny Elbląskiej trwa sezon grzybowy. Zbiorom sprzyja pogoda, jest ciepło, a wcześniej padał deszcz. Z Elbląga Mira Stankiewicz. Suche lato martwi nie tylko rolników i ogrodników, ale też miłośników leśnych grzybów. Jak wiadomo, w tej sprawie sezon sezonowi nie jest równy. Ten zapowiada się dobrze. Na szczęście sezon grzybowy nie jest stracony. Grzyby już w lesie się pojawiły. W niektórych miejscach nawet już ich jest całkiem sporo. Informuje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Pojawiają się już kozaki, są prawdziwki, są podgrzybki. Urki już powoli się kończą albo już nawet się skończyły. Pomimo tych suszy one tam się pojawiały, ale można powiedzieć, że już możemy ruszać. Grzybiarze wiedzą, ale tym nowym przypominamy. Nie wolno niszczyć grzybów, których nie chcemy zabrać do domu. Są one potrzebne mieszkańcom lasu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To było wspomnienie muzyczne. Piszą Państwo do nas na 13@polskieradio.pl. Zapraszamy, nadal przyjmujemy korespondencję od Państwa i na przykład pan Stanisław napisał do nas, że w Bregencji austriackiej jest 21 stopni. No nie chcemy się licytować ani chwalić, ale u nas w Polsce jest 28 nawet ma być. No i właśnie tak myślałam o tym, co się najbardziej zmieniło od początku naszego spotkania, czyli od godziny 9. Temperatura. No właśnie, temperatura się zdecydowanie zmieniła. I jak my na przykład udawaliśmy się dzisiaj do pracy, no to trzeba było coś jeszcze narzucić takiego z ubrań zewnętrznych. No a teraz trzeba będzie zrzucać. No jutro znowu temperatura spadnie i będzie właśnie bliżej temperatur w Bregencji. Na razie cieszmy się, bo cieszymy to się. Ciągle lato, a w Trójce Florence and the Machine. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? to propozycja muzyczna, jedna dzisiaj z wielu od Mariusza Owczarka, no ale teraz czas na ostatnią twoją propozycję muzyczną. Co to będzie? 2003 rok. O ile dobrze pamiętam, chyba tak, 2003. To jest taki ważny chyba był dla ciebie rok. No, 3 lata gimnazjum, nie za bardzo mam z czego wybierać, jeśli chodzi o zakres czasowy, ale no to 3 lata tylko były, więc 2003 rok. Też wokalistka, kanadyjska tym razem, ale ma korzenie portugalskie i też śpiewała po portugalsku. Ona później poszła w troszeczkę inne rejony muzyczne, bardziej popowe, ale zdarzył jej się taki album, w którym mocno się odwoływała do folku, a nawet towarzyszył jej kwartet smyczkowy Kronos Quartet w jednym z utworów. I chodzi o Nelly Furtado. Nelly Furtado, płyta Folklore i pierwszy utwór z tej płyty. Yeah. Furtado i Kronos Quartet też mogliśmy usłyszeć w tej piosence. Z płyty Folklor to moja ostatnia propozycja dzisiaj. Czekamy na twoją, ale to za chwileczkę. Mój będzie duet. No, duet myślę wszechczasów, ale to jeszcze za kilkanaście minut. Natomiast za kilka minut w Trójce spotkanie tylko oczywiście za pośrednictwem telefonu, ale jednak tak z naszym gościem. Będzie bardzo ciekawy przegląd filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i o tym właśnie porozmawiamy z filmografem Grzegorzem Rogowskim. Filmy nie tylko dokumentalne, próbujące odpowiedzieć na pytanie, czym żyła Polska tuż przed II wojną światową. No to skoro proponowałaś przed chwilą utwór z Kanady, to może teraz coś z zupełnie innego krańca świata, czyli z Australii. Niech będzie Empire of the Sun. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing. Can't you come and leave me now? Can't you be the

to daliśmy się ponieść i wraz z grupą DAP fala ludzkich serc poniosła nas do Instytutu, do Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego, zapewne o tej porze, tak? Tak, dlatego, że odbędzie się tam w sobotę, 19 września o godzinie 16, przegląd filmów zatytułowany W przededniu wojny i o tym właśnie przeglądzie będziemy rozmawiać z filmografem, z Grzegorzem Rogowskim, który już jest z nami na żywo, ale nie w studio, jest przez telefon. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Witamy, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Grzegorzu. To jest taki przegląd filmów, że kiedy się spojrzy na listę tych tytułów, no to jest tutaj naprawdę wszystko. Są i reportaże, w tym również propagandowe. Są filmy dokumentalne, jest film animowany, jest reklama nawet reporterska. Co z tego wynika, z tego pytania? Co z tych filmów wynika? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Czym żyła ta przedwojenna Polska? No tutaj rzeczywiście staraliśmy się pokazać ten świat tuż przed wybuchem wojny, tuż przed wrześniem 1939 roku, no jako taki bardzo złożony byt, którego złożenie przekłada się na tą taśmę filmową, która zachowała się do naszych czasów. I właśnie mamy tam chociażby kwestie gospodarcze, czyli tutaj ten Copstalowa Wola o tym, jak był budowany Centralny Okręg Przemysłowy i czemu to wszystko miało służyć, a miało służyć umacnianiu tej militarnego, powiedzmy, potęgi II Rzeczpospolitej. Mamy tam też taki ukłon troszeczkę, bo to już 38 rok, czyli animacja Emera i Maliniaka, Ołowiane żołnierzyki, że w zasadzie już w 38 roku do kina polskiego, do kinematografii wchodziły takie tematy wojenne. Jakby tym się oddychało, to rzeczywiście było czuć. No plus te reportaże właśnie, o których też pani wspomniała, które pokazują, no to też jest dość ciekawe, jak postępowała militaryzacja całego kraju, że takie zwykłe obozy letnie były tak naprawdę zamieniane na takie obozy dla młodzieży, które miały w zasadzie przygotować wszystkich do nadchodzącej wojny. Polska w Gdańsku. To tak. Jest taki reportaż, który przekonywał o odwiecznej polskości Gdańska, co jest ciekawe, bo Wolne Miasto Gdańsk w tamtym czasie było autonomicznym miastem, państwem pod ochroną Ligi Narodów, a to też był film, który miał być polskim reprezentantem na pierwszym festiwalu filmowym w Cannes, który to festiwal się nie odbył, choć była gala otwarcia z gwiazdami, które przyjechały prosto z Hollywood. Czy te filmy, są też takie filmy, które nie zostały pokazane, tak? Jest kronika filmowa Polskiej Agencji Telegraficznej. Ona została zmontowana tuż przed 1 września, prawda? O czym ona opowiadała? No to jest bardzo ciekawy materiał rzeczywiście, bo udało nam się ustalić, że jest to właśnie ta kronika, która miała być wypuszczona dokładnie 1 września, więc tutaj jeszcze nie ma samego najazdu Niemców, natomiast już widać to przygotowywanie do wojny, która ewidentnie wisi w powietrzu i która musi się wydarzyć lada dzień. I mamy tam chociażby takie rzeczy, które takie obrazki jak kopanie rowów przeciwlotniczych obronnych w Warszawie. Co ciekawe, tam jest taki komentarz, że jakby wszyscy są w to zaangażowani, wszyscy mieszkańcy miasta. I widzimy tam chociażby Adolfa Dymszę, który bardzo znanego przecież aktora filmowego i teatralnego, który również pomagał chociażby właśnie w tej budowaniu tych umocnień, ale ponieważ kronika rządziła się swoimi własnymi prawami, nie brakuje tam też tematów, powiedzmy, lżejszych. Takich tam jest na przykład taka relacja z kościoła i pokazanie jednej z figur, średniowiecznej figury. Są tam jakieś inne lżej, budowanie lotniskowca. No i ostatni temat, który jakby też miał wybrzmieć w tej kronice, to był taki temat, który mówi o tym, że armia jest przygotowana, że jesteśmy gotowi na wojnę, cokolwiek by się miało wydarzyć. No i w zasadzie kilka dni później rzeczywiście to, co

chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Matt Dusk i Zbigniew Wodecki. No, panowie, w twoje propozycje muzyczne na pewno się wpisali jako duet. Tak, myślę, że bardzo dobrze się wpisują, bo po duecie kolejny duet, czyli ostatnia już dzisiaj moja propozycja muzyczna. Tak jak wspomniałem wcześniej, to będzie, myślę, absolutnie duet wszechczasów. O, spotkały się dobrze. Tak, dwie ikony. Ikona kina, ikona muzyki. On zagrał w ponad 100 filmach i naprawdę rozpalał wyobraźnię przez kilka dekad. Ona podobnie, chociaż bardziej na scenie. Owszem, też grywała w filmach raczej sporadycznie, ale 4 lata temu już po swojej śmierci doczekała się pełnometrażowej fabuły swojej biografii. No więc na pewno dwie niezwykłe artystyczne osobowości. I to będzie po francusku. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole encore des paroles. Que tu sais mon mot. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole. oczywiście Dalida i Alain Delon. Przy okazji może przypomnę, że ten film, o którym wspomniałem, 4 lata temu miała miejsce premiera, to Dalida, skazana na miłość. Można sobie w tej biografii artystki przypomnieć no wiele różnych, bo to jej życie nie było zawsze usłane różami, różnych epizodów z jej życia i jest taka niezwykła, absolutnie scena, no właśnie scena z aktorem, który gra młodego Alaina Delona, czyli mniej więcej właśnie z tego okresu, kiedy powstawał utwór Parole, Parole. To, co jest... Widziałaś film? Może? Widziałam. Widziałaś. To, co jest niesamowite, on jest naprawdę identyczny jak młody Alain Delon. To niezwykłe. Także taki dzisiaj duet ostatni ode mnie. No, casting dobry jest często... Właśnie. Tak, jest sednem całego filmu. I to już sukces. A teraz duet, bardzo nietypowy, bo U2, owszem, ale do tego kompozytor muzyki filmowej, ala Raha Rahman, zresztą laureat Oscara też. Ale oczywiście, natychmiast skojarzenie filmowe, Slumdog, Milioner z ulicy. Tak jest, proszę bardzo. i tak nawet powiedziałbym w sposób zupełnie niezaplanowany przed 13 w Trójce ułożyły nam się kolejne spotkania z duetami. No ale przed 13 będzie już całkiem inaczej, bo solo. A jutro już zupełnie inne propozycje. Oczywiście. Muzyczne. No i czas powiedzieć do usłyszenia i podziękować za miłą współpracę. Dziękujemy Sylwii Hej, dziękujemy Elżbiecie Malinowskiej, to wcześniej, teraz Michałowi Jakubikowi. Dziękujemy Państwu oczywiście. Oczywiście tak, Wioletta Maszkowska. I Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. A przed 13 jeszcze Ozzy Osbourne.